naar de bestseller van Isa Hoes. Ik geloof dat ik verliefd ben. Ik ook. Een indrukwekkend liefdesdrama. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit, nooit, nooit, nooit zonder jou. Toen ik je zag, donderdag in de bioscoop. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Chris Keijne. Een paar jaar geleden in Lapland was het bij aankomst bewolkt, dus gingen we lekker vroeg slapen. Om de volgende ochtend te horen dat de hemel 's avonds plotseling open was getrokken en het mooiste noorderlicht in jaren had laten zien. De rest van die vakantie zijn we iedere avond naar een heuvel gereden, waar we, motor uit, dus geen verwarming, bij min 20 zaten te wachten op het noorderlicht. Niks gezien natuurlijk, wel bijna doodgevroren. Dus ik ga straks lekker naar mijn warme bedje. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Met de vraag, wie zijn de kolonisten op het bezette westelijke Jordaanoever? We besteden aandacht aan stealthing. Dat is de hebbelijkheid van sommige mannen om wat begint als een gezellige vrijpartij halverwege te veranderen in een onveilige vrijpartij. Onze man in Brussel heeft knap speurwerk verricht naar The Dutch Woman. En ik heb zometeen het grote genoegen te mogen spreken met Daniel Lohuus, die deze week voor het eerst in jaren weer een theatertournee begint. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Prioriteit 1, prioriteit 2 en prioriteit 3... Maandag 27 februari. ...is schadeherstel, versterking en het ontzorgen van de Groningers. Er moet snel en flink geïnvesteerd worden in Groningen, vinden lokale bestuurders. En bij de herstel- en verstevigingsmaatregelen moet niet al te zuinig worden gekeken. Kijk niet zo precies naar de rechtmatigheid. Ga het niet allemaal precies uitrekenen. Probeer af en toe eens schandalig royaal te zijn. Een deel van het budget moet naar de Groningse jongeren gaan, want die hebben het moeilijk. Ja, het is gewoon een onstabiele thuissituatie, omdat het huis gewoon niet veilig is. Dus dat is gewoon ontzettend lastig. En dat moeten niet een paar voor de hand liggende maatregelen zijn. De problemen worden niet opgelost met bijvoorbeeld een nieuw buurthuis of een discotheek voor jongeren. Dat is een beetje een pleister op de wonden. Er wordt gedacht aan een nieuwe campus, zodat studenten in Groningen blijven. Al die plannen kosten de schatkist een lieve duit. Maar daar heeft commissaris van de Koning René Paas geen enkele moeite mee. Maar dat is altijd een bedrag dat in het niet zinkt bij de enorme gasbaten die Nederland heeft gehad. Brexit, herinnert u het zich nog? We hebben het er al een tijdje niet meer over gehad, maar er is nieuws. I'm pleased to report that we have now made a decisive breakthrough. Londen en Brussel hebben een akkoord bereikt over het zogenoemde Noord-Ierland handelsprotocol. Er komen 2 handelsroutes vanuit Engeland. Eentje naar Noord-Ierland, die niet wordt gecontroleerd. En eentje naar Ierland, die wel wordt gecontroleerd. Een regeling waar ook de EU tevreden mee is. I think it's historic what we have agreed today and what we have achieved. En het is nu aan premier Sunak om de deal door het Britse parlement te krijgen. Hij heeft in ieder geval de grootste oppositiepartij, Labour, al overtuigd. And when the Prime Minister puts this deal forward for a vote, Labour will support it and vote for it. Yeah. Wie vannacht niet kon slapen en naar buiten keek, die zag op veel plaatsen een paarse, roze, rode en groene hemel. Het noorderlicht dus. Deze Brabantse fotograaf twijfelde geen moment. Ik zag hem onderweg al hangen en toen ik hier foto's stond te maken, hing hij er nog steeds. Heeft prachtige foto's opgeleverd. En daar blijft het niet bij, want als we nu naar buiten zouden gaan... Want tussen 9 en 3 wordt opnieuw verwacht dat zo'n geomagnetische storm richting onze aarde komt. Maar ja, er is altijd een maar. Er is een spelbreker. Er komt meer bewolking later vanavond en vannacht vanuit het noordoosten. En die gaat het zicht wel echt flink beperken. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik zei het al. En de krant van morgen is gelezen door Jeroen van Kamp. Vergunning. Microsoft bouwt al, staat boven een artikel in NRC. Het Amerikaanse softwarebedrijf bouwt al bijna een jaar in de Wieringermeerpolder in Noord-Holland aan een nieuw datacentrum, zonder over de benodigde vergunningen te beschikken. Boeren en omwonenden zijn bang dat de bouwwerkers thuis klaar zijn, zonder dat er ooit een bouw- of stikstofvergunning is afgegeven. De vergunningverlening ligt stil omdat Microsoft de berekeningen van de stikstofuitstoot tijdens de bouw niet rondkrijgt. Het concern moet al een maand gegevens aanleveren bij de instanties, waaruit blijkt dat bij de bouw nauwelijks stikstof is vrijgekomen. Maar dat lukt niet, onder meer omdat bij de bouw zware dieselmachines zijn gebruikt die veel stikstof uitstoten. De Belastingdienst heeft ondernemers die hun coronabelastingschuld keurig aflosten de schrik om het lijf gejaagd met een aanmaningsbrief, schrijft het FD. Ondernemers moesten voor 1 maart hun achterstanden wegwerken, anders zou hun betalingsregeling worden ingetrokken en moesten ze het hele bedrag in 1 keer terugbetalen. Bij belastingadviseurs komen veel klachten binnen. Het is een hele rare brief, zegt een adviseur tegen de krant. Er staat in dat je een betalingsachterstand hebt en dat je zelf maar moet kijken hoe hoog die is. Maar als je steeds hebt betaald, kun je dat helemaal niet zien. Dat de Belastingdienst het bedrag niet zelf uitrekent voor de ondernemers ligt aan een technische storing, zegt de dienst. Wie een opleiding of cursus wil volgen kan vanaf vandaag weer een aanvraag indienen voor subsidie. Trouw schrijft erover. Mensen met of zonder baan kunnen jaarlijks maximaal 1000 euro aanvragen. Dit jaar heeft het kabinet 200 miljoen euro uitgetrokken voor het voortzetten van de stapregeling. Die werd eerder stopgezet omdat er veel misbruik gemaakt werd van die regeling. Zo is er het verhaal van Miss Bitcoin, die vorig jaar 2 miljoen euro verdiende met haar cursussen voorspellen van de bitcoinmarkt. Intussen is de regeling gezuiverd, maar volgens de krant staan er nog steeds opleidingen op de rol waar je vraagtekens bij kunt zitten. Ja, zo kun je op kosten van de staat de cursus ortomoleculair therapeut volgen. Daar leer je hoe je lichaams-eigen geneeskracht stimuleert. Of de opleiding tot Bach-bloesemtherapeut. Daar leer je welke bloemen een geneeskrachtige werking hebben. Alternatieve geneeswijzen dus, waar elk wetenschappelijk bewijs voor ontbreekt. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat aan de krant weten dat geen enkel probleem te vinden. Opleidingen moeten bijdragen aan de professionele ontwikkeling van deelnemers, zegt de voorlichter. Wetenschappelijke onderbouwing voor bewezen therapeutische behandelingen zijn daarbij geen voorwaarden. Ik ga ook een cursus volgen, confiturentherapie heet dat, Chris. Daar leer je bijgeloof bestrijden met aardbeienjam. Ik ben dol op aardbeienjam. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, where are you gonna run to now? I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Hey Joe op zijn mariachis. Willy de Veel was dat. Gisteren kwam bij een aanval van Joodse kolonisten op het Palestijnse dorp Huwara op de bezette westelijke Jordaanoever een Palestijn om het leven en raakte 100 Palestijnen gewond. De materiële schade was enorm. En die aanval was weer een wraakoefening voor de dood van 2 kolonisten die eerder door een Palestijn waren gedood. Het geweld in de bezette gebieden lijkt te escaleren. Maar over wie hebben we het eigenlijk als we het over kolonisten hebben? Daar ga ik over praten met Dirk Walters, voormalig correspondent in Israël voor NRC Handelsblad. Goedenavond, Dirk. Goedenavond. Ja, om te beginnen, hoeveel kolonisten zijn er? Er zijn ongeveer 450.000 kolonisten op de westelijke Jordaanoever, plus nog eens ruim 200.000 in Oost-Jeruzalem. Mm-hmm. Oost-Jeruzalem wordt door Israël beschouwd als integraal onderdeel van die stad. Maar dat zijn feitelijk ook kolonisten. Dus je zou kunnen zeggen dat het er in totaal tegen de 700.000 zijn. Ja, en hoe ziet dat eruit, dat gebied, als je er doorheen rijdt, die westelijke Jordaanoever? Het is een heel heuvelachtig gebied. En als je aan het woord nederzetting denkt, dan denk je aan een schattig klein dorpje op een heuvel. Maar dat zijn inmiddels toch ook een aantal flinke steden die daar gebouwd zijn door Israël. Dus dan denk je aan een stad ter grootte van Gouda of Almelo. Zo'n 80.000 inwoners zit ertussen. Maar ook veel kleinere plaatsjes en dorpjes. En die liggen een beetje zo door het landschap verspreid. Ja, en om wat voor gebied hebben we het qua omvang? Als je het vergelijkt met een deel van Nederland bijvoorbeeld? Ik heb nog even nagezocht. De provincies Groningen en Friesland ongeveer. Alleen dan wonen er wel veel meer mensen. Want in Groningen en Friesland samen wonen iets meer dan 1 miljoen mensen. En hier wonen alleen al 3 miljoen Palestijnen. En dan ook nog die 700.000 Israëliërs. Ja, dus bijna 1 op de 4 is een kolonist. Ja. Wat is een kolonist? Is dat een bewuste keuze voor iemand om dat te worden, om daar te gaan wonen? Ja, voor sommigen wel. Er zijn mensen die vinden dat ze daar moeten wonen, omdat ze vinden dat dat gebied aan Israël toebehoort. En die vinden ook dat door daar te gaan wonen, dat ze dat toebehoren aan Israël ook bespoedigen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Het is simpelweg ook goedkoper om er te gaan wonen. Dus sommige mensen die op zoek zijn naar een huis, die krijgen dan misschien een beetje subsidie van de Israëlische overheid. Ze zijn zich er niet zo van bewust dat het dan net aan de andere kant van de groene lijn is. En dan gaan ze daar wonen. Dat zijn niet echt ideologisch gedreven kolonisten. Dus niet als we het over kolonisten hebben zoals ze de afgelopen dagen in het nieuws zijn gekomen. Zijn dat dan altijd de wat meer ideologisch gemotiveerde kolonisten? Of is dat onderscheid onder druk van de omstandigheden daar inmiddels niet meer te maken? Wie zijn de mensen die daar, zoals gisteren, stenen stonden te gooien, auto's in brand steken, huizen in brand steken? Nou, je kunt wel stellen dat wel de ideologisch gedrevenen zijn. Ja, dat zijn toch de heel nationalistische types die eigenlijk ook vinden dat de Palestijnen daar geen plek zouden moeten hebben. Je hoort ook heel opruiende taal rondom deze incidenten. Als er een Palestijn is die een aanslag heeft gepleegd op Israëlische kolonisten, dan is het ook van, nou, laten we dat dorp maar in de hens steken. En dan zijn er ministers die daar ook bijval aan geven. Dus je ziet heel duidelijk dat dat een heel joods-nationalistisch groepje is. Maar in dit geval waren het er geloof ik wel 400 die door dat dorpje trokken. Dus dat kan je ook geen klein groepje meer noemen. Nee. Nee, en dat ja, jij hebt het over nationalisten. Zijn dat dan orthodoxe Joden? Zijn het ouderwetse Zionisten? Zit daar nog onderscheid in? Ja, daar zit onderscheid in. Je hebt de ultra-orthodoxe Joden. Dat zijn waarvan de mannen dan overdag de Torah bestuderen. Maar dat zijn over het algemeen weer niet deze nationalisten die zich heel erg tegen de Palestijnen richten. Die zijn vaak wel gelovig. Ze worden ook wel religieus Zionisten genoemd. En dat Zionistische zit hem er dan in, dat ze dus vinden dat gebied aan Israël toebehoort en dat ze vanuit een soort nationalistische drang dat gebied zich willen toe-eigenen. Dus de religieuze Zionisten, dat zijn vaak deze aanslagplegers. Ja, we zien op dit moment een escalatie. Zullen we het zo nog over hebben, hoe dat misschien op dit moment komt? Maar ik kan me herinneren dat ik 20 jaar geleden Amos Oz, de grote Israëlische schrijver, interviewde. En dat die toen al zijn grote zorg uitsprak over het radicaliseren van deze groepen, van die kolonisten. En dat als een van de grote bedreigingen voor de gezondheid van de staat Israël, zal ik maar zeggen, zag. Heeft hij daar gelijk in gehad? Is dat zo'n grote bedreiging? En is dat ook steeds erger geworden de afgelopen jaren? Dat zijn er in elk geval steeds meer geworden. Ik denk dat toen hij sprak dat het er zo'n paar honderdduizend minder waren. Wat je natuurlijk ziet is dat die aantallen alleen al maken welke oplossing dan ook voor het conflict heel erg moeilijk. Omdat er in de beoogde Palestijnse staat toch dan tegen de 700.000 Israëliërs wonen, her en der verspreid. Dus ja, welke Palestijnse staat ga je daar ooit nog uit dat gebied kerven, zou je kunnen zeggen. Maar ook niet alleen de aantallen, maar ook de ideologische radicaliteit van die groepen maakt het inderdaad heel ingewikkeld. En ik denk dat hij daar ook wel een soort vooruitziende blik had, dat het inderdaad de afgelopen decennia heftiger is geworden. Maar je ziet nog wel een soort versnelling nu onder het huidige Israëlische kabinet, waar ook extreem nationalistische partijen in de regering zitten. Dus eigenlijk de. Want hoe beïnvloedt dat de situatie? Nou, wat je in elk geval ziet is dat er weinig wordt gedaan aan de-escalatie. Dus aan het rustiger maken van de situatie. Dus als er dan een geweldspiraal plaatsvindt, dan gooien de mensen die nu ministers zijn nog eens olie op het vuur. In plaats van dat ze zeggen van, nou jongens, laten we allemaal een beetje kalm aandoen. Maar dat komt ook vanuit hun nationalistische ideologie. Dus eigenlijk die ministers nu, minister van de Nationale Veiligheid bijvoorbeeld, dat is eigenlijk iemand die het hartstikke eens is met die extreme kolonisten. En die eigenlijk ook het liefst ziet dat de Palestijnen liever vandaag dan morgen verdwijnen. Ja, nou is die regering een gevolg van de politieke situatie in Israël, van het politieke klimaat. Mensen zijn gekozen. In hoeverre heeft nou het radicaliseren van die kolonisten, waar Os toen over had, waarvan jij zegt, ja, dat heeft hij toch een vooruitziende blik mee gehad. In hoeverre heeft dat bewerkstelligd dat die regering er is? Ik bedoel, hoe is die, ja, bijna dialectische verhouding, zou je kunnen zeggen? Ik heb altijd de indruk dat de kolonisten een flinke invloed uitoefenen op de Israëlische politiek. Met name in dat ze de politici naar rechts trekken. Dus iedere politicus die een iets gematigder besluit neemt van, nou jongens, laten we nou even geen nieuwe nederzettingen bouwen, of laten we de Palestijnen ook eens even met rust laten. Ja, die worden dan onmiddellijk gekapiteld door de kolonisten van, jongens, het is allemaal niet fel genoeg, het is allemaal niet hard genoeg, we moeten harder optreden tegen die Palestijnen. En veel politici zijn daar toch wel gevoelig voor. Maar we moeten het misschien ook weer niet overdrijven, dat deze regering heeft een nipte meerderheid. En Netanyahu heeft nu dus, premier Netanyahu, die is voor de zesde keer een kabinet leidt, heeft extreem rechts nodig gehad om die nipte meerderheid te halen. Maar het is niet zo dat elke Israëliër nu plotseling deze ideologie aanhangt. Nee, want ja, hoe zie jij dit zich ontwikkelen? Ik bedoel, alleen de aantallen kolonisten al. En je zei zelf net al, ja, het is langzamerhand bijna onmogelijk om daar nog een Palestijnse staat uit te boetseren, uit dat volkomen verbrokkelde landschap daar, de bezettelijke westelijke Jordaanoever. Hoe gaat zich dit ontwikkelen? Ja, van een vredesproces is sowieso al best wel wat jaren geen sprake meer. Dus het is niet zo dat dit nu ineens elke kans op vrede ineens dwarsboomt. Die kans was al ver weg. Maar wat er wel steeds vaker gezegd wordt, is dat dit misschien wel eens de opmaat zou kunnen zijn naar een echte grote geweldsgolf van de Palestijnen, zoals we die gekend hebben in de eerste twee intifada's. Nu is het wel vaker zo geweest dat er een derde intifada werd uitgeroepen, soms misschien een beetje voorbarig, en je weet nooit hoe het zich helemaal ontwikkelt. Maar je ziet wel dat met die ministers die olie op het vuur gooien, ja, dat de kans toch wel aanwezig is dat dit voorlopig niet uitdooft. Ook al hebben de leiders onderling nog een afspraak gehad om wel die spanning wat te doen afnemen. Maar op de grond wordt daar niet goed naar geluisterd. Nee, dat was de inkt was nog niet droog of deze aanval vond plaats. Dirk Walters, voormalig correspondent in Israël voor NRC Handelsblad. Dankjewel. Graag gedaan. Brussel bij nacht. Brussel's by night. In Brussel. Ja, het is een mooie tune, maar hij loopt wel echt lang door nu. In Brussel is EU-correspondent Ardie Stemmerding. Goedenavond, Ardie. Hi, Chris. Prachtige tune was het. Ja, prachtige tune, ja. Nee, ik geloof mijn microfoon niet open stond, maar ik denk dat het aan mijn eigen knopje lag. We gaan het hebben over een nieuwe episode in dat grote corruptieschandaal rond het Europese parlement. Hè? Ik herhaal even, de Europarlementariërs die omgekocht zouden zijn om de belangen van bijvoorbeeld Marokko en Qatar te bepleiten. Jij kreeg, heb ik me laten vertellen, opeens tekst onder ogen waarin sprake was van de Dutch woman. Vertel, wat gebeurde er? Ja, de afgelopen paar dagen lekte er via verschillende media stukken uit het arrestatiebevel van Eva Kaili. Hè. Dat was de vicevoorzitter van het Europees Parlement. Een van de vicevoorzitters daar, die zou zich hebben laten omkopen, zit al een aantal maanden in de cel. En uit haar arrestatiebevel lekte dus fragmenten uit. En daarin kwam aan de ene kant het beeld naar voren dat het fraudeschandaal om veel meer geld zou kunnen gaan dan tot nu toe gedacht. Maar ja, mijn oog viel vooral natuurlijk op die ene zin, de Dutch woman. Dat wekte toch wel gelijk de interesse. En ze kwam er trouwens vooral in naar voren, die Dutch woman, als iemand die zich op de een of andere manier onder druk gezet voelde door die verdachte in dat corruptieschandaal. Oké, dus de Dutch woman was zelf geen verdachte, maar eerder juist een getuige, of in ieder geval iemand die belaagd was door de mensen die verdacht zijn? Ja, het was iemand die onder druk werd gezet door Kaili. Dat is het beeld dat naar voren komt. Om dus juist meer zo'n pro-Qatar geluid te laten horen. Hè. Dat is het geluid dat Eva Kaili zelf vaak liet horen, mm-hmm, in het Europese parlement. En daar was de Dutch woman duidelijk niet van gediend, als je afgaat in ieder geval op wat we nu in die stukken leest. En je voelt ook dat die verdachten het over haar hebben en dan het idee hebben dat Kaili met dat contact met haar een beetje haar hand overspeelde. Oké. Een interessante figuur dus, deze Dutch woman. Nou is Brussel natuurlijk niet een hele grote wereld. Jij bent op zoek gegaan naar haar. Was het moeilijk? Had je veel mensen op de korrel? Nou, 13. Dat klinkt misschien al als een heel bijzonder aantal. Maar uit andere media bleek al heel snel dat het in ieder geval zou gaan om een Europarlementariër, die Dutch woman. Nou ja, dat het een vrouw was, dat kon je zelf natuurlijk wel concluderen. En er zijn 13 vrouwelijke Nederlandse Europarlementariërs. Ja, en dan is het al snel niet meer zo heel moeilijk. Nee, want je hebt er gevonden. Nou, hard bewijs dat zij het is, dat is er niet. Want daarvoor denk ik dat je toch uiteindelijk de verdachte zelf zou moeten hebben die toegeven, ja, dit is inderdaad de vrouw die wij bedoelden. Maar toen ik in contact kwam met de Partij van de Arbeid en daar sprak met Lara Wolters, Europarlementariër dus van de Partij van de Arbeid, werd toch wel duidelijk dat zij het heel goed zou kunnen zijn. Zij sprak zich namelijk in die periode herhaaldelijk fel uit over de mensenrechtenkwesties in Qatar. Nou ja, en als je dan hoort hoe er over haar gepraat werd, we moeten het contact met haar verbreken, we moeten het gedrag beïnvloeden van Kaili, dat ze daar niet te veel meer mee omgaat, ja, dan komt toch een beeld naar voren alsof ze voelde, oh, het wordt ons misschien wat heet onder de voeten. Hè? We wekken irritatie op met ons pro-Qatar geluid. En misschien moeten we daar dat contact dus maar eens mee verbreken. Oké, en heb je mevrouw Wolters gevraagd of zij de Dutch woman is? Dat heb ik haar inderdaad gevraagd. En ja, echt erover speculeren, dat wil ze een beetje proberen te voorkomen. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om zelf die conclusie te trekken. Maar in mijn contact met haar heeft ze me wel uitgebreid verteld over wat ze allemaal heeft meegemaakt met Eva Kaili. Zij heeft mij in het Europees Parlement een aantal keer opgezocht om het te hebben over Qatar. En wat zei ze dan? Dan zei ze, jij houdt er sterke meningen op na over Qatar. Daar wil ik het met je over hebben. Het kan wel een tandje minder. Kende u haar goed? Nee, totaal niet eigenlijk. En wat dacht u daar dan van? Ik vond dat vreemd. Zeker de eerste keer dat zij mij aansprak. En gaandeweg heb ik begrepen dat zij ook in Qatar was geweest. En mijn gedachte daarbij was, zij heeft zich totaal laten inpakken door de Qataris. U dacht niet aan corruptie gelijk? Nee, ik dacht niet. Zij smokkelt met haar kinderwagen koffers met geld. Ik dacht, zij is ingepakt. Er heeft een hele effectieve lobby plaatsgevonden. En nu is het zaak om tegenwicht te bieden. En hoe ging dat dan in de praktijk? Ging ze met u koffie drinken? Hoe ging dat? Dat wilde zij. Ik ben niet op haar verzoeken ingegaan. Want ik dacht, ja, haar positie die staat zo ver weg van de mijne. Dat heeft geen enkele zin. Wat wilde ze dan van u? zij wilde dat ik milder zou worden. Ik hou mij bezig met verantwoord ondernemen. Ik zag dat in Qatar dat er Europese bedrijven actief waren die de kantjes ervan afliepen. Dat er mensen daar op hele onveilige manieren aan het werk waren. En daar was ik heel kritisch over. En zij vond dat mijn toon en die van het parlement, dat die veel milder moest zijn. En hoe probeerden ze dan die toon milder te maken? Probeerden ze je ook geld aan te bieden? Nee, sorry, daar zou ik niet om moeten lachen, want dat is een hele serieuze zaak. Maar nee, dat is niet gebeurd. In de grote zaal, toen ik wilde interrumperen, dat ook heb gedaan hierop, toen kwam ze nog net niet bovenop mijn microfoon liggen. Maar toen heeft ze 10 minuten lang op mij ingepraat, volgens mij om mij ervan te weerhouden om daar het woord te nemen. Dat was heel erg hinderlijk. Wat heeft u ermee gedaan? Ik heb mij in die plenaire heb ik mij duidelijk uitgesproken. Ik heb mij in de Mensenrechtencommissie duidelijk uitgesproken. En intern? We hebben daar zeker intern goed over gesproken. Maar hoe dat verder gegaan is, dat laat ik even binnen de fractie. Als je dit legt naast die uitgelekte stukken uit het arrestatiebevel, dan zou het dus kunnen dat die andere verdachten vonden dat mevrouw Kylie met dat contact met u haar hand een beetje overspeelde. Omdat u zich ging verzetten tegen die pro-Qatar-tour. Denkt u zelf dat u die Dutchwoman bent? Dat weet ik niet. Er zijn niet zo heel veel vrouwelijke Europarlementariërs die zich zo fel hiertegen hebben uitgesproken. Uit Nederland. Nou, hoe ik het een beetje zie is, als er een Nederlands lastpak is geweest dat in zekere zin heeft kunnen bijdragen aan het oprollen van dat corruptienetwerk, dan is dat mooi meegenomen. Maar hoe het verder gegaan is allemaal, dat is te cynisch voor woorden natuurlijk. Heeft de politie al benaderd om te vragen of u dat nou bent, die Dutchwoman? Nee. Gaat u zelf nog naar de politie om te zeggen, ik denk dat ik het ben? Nou, volgens mij heeft de Belgische politie ontzettend goed werk verricht en hebben ze heel veel feiten boven tafel. Dus ik weet niet wat dat op dit moment wat dat zou toevoegen. Verwacht u nog dat ze bij u langskomen? Geen idee. Nou, goed werk, Sherlock. Volgens mij heb je er gevonden, hoor. Hey, wat voor conclusie moeten we hier nu uittrekken uit dit verhaal? Nou, het is natuurlijk toch wel heel interessant om straks te gaan zien wat dit afgeluisterde gesprek, hè, over de Dutchwoman, over wat dus mogelijk een PvdA er is, toch voor rol gaat spelen in het verdere proces. Hè. Is dit bijvoorbeeld bewijs voor de rechter dat er sprake was van een criminele organisatie? Immers, hè, het is toch een duidelijk teken dat er overlegd wordt over hoe ze met bepaalde mensen om moeten gaan. Of was bijvoorbeeld het gesprek dat ze voerde het laatste zetje voor de politie om haar uiteindelijk aan te houden en de mensen om haar heen, Eva Kylie. Dus ja, wat dat betreft wordt het toch wel gewoon interessant om te zien welke rol de Dutchwoman verder gaat spelen in het verloop van dit proces. Zeker. Holland sprak een woordje mee. Dankjewel, Ardy Stemerding. Was the day that I put everything in perspective. I fell asleep, but when I woke up, everything changed and the skies turned off. But that was before. That was before. Came along and it turned me on with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Today is the day that I threw out everything that I wanted. I was scared, but that's alright. Who needs the ride that's taking too long? That was before. That was before. Came along and he played me a song with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Thank you. Yeah, yeah, heette dat. Sam Means. Morgen staan ze voor de rechtbank in Dordrecht. Twee mannen, omdat ze tijdens de seks hun condoom stiekem hebben afgedaan. Dus zonder medeweten en toestemming van de vrouwen met wie ze seks hadden. Stealthing wordt dit genoemd. Ik ga erover spreken. Om te beginnen met Sarah Dekker. Zij is voorzitter van de Safe Space Club. Goedenavond, mevrouw Dekker. Goedenavond. Wat is de Safe Space Club? Dat is een stichting voor en door slachtoffers van seksueel geweld. We zijn eigenlijk een groepje professionals, therapeuten, psychologen of hulpverleners die zelf seksueel geweld hebben meegemaakt. En eigenlijk vanuit die hoedanigheid andere vrouwen begeleiden en helpen bij het verwerken van hun seksueel trauma. Aha. En wanneer hoorde u voor het eerst van stealthing? Ik denk dat het ongeveer in 2018 was dat ik het voor het eerst hoorde en... Ja, ik wist helemaal niet waar het vandaan kwam, maar ik begreep al heel snel waar het over ging. En ja, ik heb het idee dat de afgelopen tijd, en zeker het afgelopen jaar in 2022, zijn er ook echt wel tientallen vrouwen die zich bij ons hebben gemeld die te maken hebben gehad met stelting. Ja. Waarbij er ook een aantal zaken echt wel ook ja, toch wel ernstig waren. Ja, en nou ja, ik zei daar net iets over, maar wat is het precies? Kunt u uitleggen wat er gebeurt als er sprake is van stelting? Ja, als er sprake is van stelting is dat eigenlijk wanneer, ja, in heel veel gevallen dus een man, mannelijke sekspartner, dus zonder medeweten van degene met wie hij of seks heeft, dat hij de condoom heeft verwijderd. Dus er is eigenlijk sprake van ja, gedwongen onveilige seks. En dat verwijderen van het condoom gebeurt tijdens de seks, hè? Ja. Want er was afgesproken, we gaan het met condoom doen. En dan toch halverwege trekt die man het condoom uit? Of... Ja, besluit hij dat hij dat toch niet wil of daar geen zin in heeft. Ja. En het is een fenomeen waar ook echt op Reddit zijn er hele posts over te vinden, over hoe je dit nou het beste kunt doen, in welk standje en hoe iemand dat ongemerkt mogelijk zou kunnen doen. Dus het is ook echt een hype. Ja, want dat laatste is natuurlijk belangrijk, dat het slachtoffer het niet merkt. Ja. Ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want als het goed is, is seks op basis van vertrouwen en op basis van toestemming. Mm-hmm. En ja, als je vooraf afspreekt dat je iets niet doet en dat toch doet, ja, dan wil je natuurlijk niet gepakt worden. Ja, wat voor verhalen hoort u van de vrouwen die zich bij u melden? Ja, verschillende verhalen. Echt van bijvoorbeeld Tinder-dates die dan dus niet zo fijn zijn verlopen. Ik heb zelf een vrouw gehad die echt ook zwanger is geworden daarna. En dus eigenlijk helemaal niet wist hoe dat zou kunnen. En pas bij navraag erachter kwam bij de persoon dat hij inderdaad condoom had verwijderd zonder dat ze het wist. Ja, en ik merk vooral bij vrouwen dat er heel veel... ja, schade eigenlijk toegebracht is. Ook de hele periode dat ze zich bijvoorbeeld daarna moeten gaan testen op SOA. Enorm veel stress en zenuwen zitten, omdat ze niet weten, ja, wat er nu eigenlijk gebeurd is en of zij eventueel wel of geen SOA zouden kunnen hebben. Dus het zorgt voor heel veel stress. En het is ook helemaal niet fijn als je denkt het een hebben afgesproken en dat er toch iets anders gebeurt. Nee, en u zegt het is echt ingrijpend. Ik bedoel, je kan het niet afdoen met, nou ja, er was gewoon een hele foute date en een ontzettende lul en nooit meer zien. Daar is niet klaar mee. Nee, omdat de gevolgen ook heel erg groot zijn. Ik bedoel, oplopen van een SOA is niet iets, denk ik, waar je heel erg makkelijk of klein over kunt doen. Of een ongewenste zwangerschap. En ja, en nogmaals, seks is op basis van vertrouwen en consent. En als je eigenlijk beide niet honoreert, ja, dan laat je iemand wel heel erg ontgoocheld achter. Ja. Jeroen ten Voorde is hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Leiden. En ook aan de lijn. Goedenavond, meneer ten Voorde. Goedenavond. Ja, dit is voor het eerst dat twee mannen voor zo'n zaak voor de rechter komen. Hè? Hoe bijzonder is dat? Nou, wat u zegt is de eerste keer, dus dat is op zich wel best bijzonder. Het is de eerste keer in Nederland. In het buitenland zijn al wel wat strafzaken bekend, maar het zijn er heel weinig. En dat maakt het op zich nog extra bijzonder. Want het is altijd goed als er in een land ook duidelijkheid ontstaat over of dit nou wel of niet strafbaar is. Ja. Het zijn twee verschillende mannen, twee verschillende vrouwen op twee verschillende momenten, op verschillende plekken. Is het toeval dat die twee zaken zo achter elkaar worden behandeld? Dat denk ik niet. Wat je ziet in zaken waar, nou ja, waar het recht wat onduidelijk is, of waar ja, je wil weten hoe het recht in elkaar zit, dat je als officier van justitie besluit om zaken bij elkaar te brengen. We zagen dat vorig jaar bij het heel ander geval, de afhalers uit de cocaïne in de Rotterdamse haven. Mm-hmm. Nieuw strafbaar feit, daarvan dacht het Openbaar Ministerie, we brengen dat als een soort bulk bij de rechtbank en die kan er dan een beslissing over nemen. Nou, dit is geen bulk, maar het gaat wezen over hetzelfde. Namelijk, wat is het recht eigenlijk en vinden we dit strafbaar? Ja, het is duidelijk dat het OM hier een bedoeling mee heeft. Dat het wil weten waar zijn we eigenlijk aan toe met dit fenomeen. De aanklacht is verkrachting. Is dat wat u betreft waar het onder valt? Ja, laat ik geen uitspraak doen over deze zaak natuurlijk. Maar in zijn algemeenheid, zoals het net ook werd omschreven... wat is verkrachting onder de huidige wet? Want de wet gaat wel worden gewijzigd. Maar onder de huidige wet is verkrachting het seksueel binnendringen. Dat moet onder dwang zijn gebeurd. En die dwang die moet zijn veroorzaakt, zal ik maar zeggen, door geweld of door bedreiging of door wat we dan noemen een feitelijkheid. En eigenlijk het centrale punt is de dwang. Mm-hmm. En de dwang is de onvrijheid creëren. Opzettelijk. Iemand in een situatie brengen dat hij niet vrij beslist over of hij wel of niet seks heeft. Alleen het punt is, die dwang is niet het. Die dwang moet ontstaan door, wat ik al zei, geweld, bedreiging, een feitelijkheid. Nou, bij geweld en bedreiging ligt het wel voor de hand. Die feitelijkheid is een soort restcategorie. Dat is, vaak zeggen we, een soort psychische druk. Mm-hmm. Maar goed, de vraag die hier dan ontstaat is van, wat is dit dan precies? Is dit een soort feitelijkheid of valt het er dan buiten? Ja, dat is natuurlijk dan een van de interessante juridische kwesties die hier opgelost moet gaan worden. Wat vindt u, mevrouw Dekker? Zou u het verkrachting noemen? Ja, absoluut. Want ik vind dat het een voorwaardelijke toestemming. Dus er is een voorwaarde gesteld op de toestemming. En als dat niet wordt nagekomen en er wordt dus binnengedrongen bij iemand en niet op de manier zoals afgesproken... Ja, dan is het voor mij eigenlijk heel erg makkelijk. Want stel, iemand zou bijvoorbeeld dan met een voorwerp doen. En dat is niet wenselijk. En dat wordt door iemand gezien als... maar daar heb ik geen toestemming voor gegeven. Dan is het ineens heel helder. Ja. Maar of er wel of geen rubbertje omheen zit... wordt ineens heel erg moeilijk om te bewijzen... en om daar iets strafrechtelijks mee te doen. Ja. Meneer Van Voorde, ten Voorde... zou het beter zijn om er een aparte categorie van te maken? Zou dat de zaak helderder maken? Dat je het niet onder verkrachting hoeft te brengen, maar dat het een delict op zich wordt? Ja, er zijn landen waar dat is gebeurd. Dat zal deze zaken natuurlijk niet helpen, want die moeten op basis van het huidige recht worden afgedaan. Kijk, wat ik al zei is, we zijn bezig, de Tweede Kamer, daar ligt een wetsvoorstel van de minister van Justitie om de hele zedenwetgeving te wijzigen, waaronder ook de verkrachtingsbepalingen. En waarin dat hele dwangvereiste verdwijnt en waarin strafbaar wordt gesteld het seksueel binnendringen, terwijl je weet dat de ander dat niet wil. Mm-hmm. En dat niet willen, dat kan van tevoren zijn, maar dat kan natuurlijk ook tijdens de seks zijn. Dat er ineens iets gebeurt waarvan je denkt, ja, maar dit hebben we niet afgesproken of dit is niet wat ik wil. Ja, maakt het dan, ik vraag het even voor de zekerheid omdat dat de situatie is, maar maakt het dan niet uit of het slachtoffer daar op dat moment bezwaar tegen maakt? Want die vrouwen merken het dus niet op dat moment. Nee, maar dat is wat ook wat net ook werd gezegd. Van ja, kijk, op het moment dat je besluit om met een condoom te gaan vrijen, dan moet je er als bedpartners ervan uitgaan dat het dan op die manier ook gebeurt. En op het moment dat jij als man of als vrouw besluit, dit gaan we dus niet zo doen, dan heb je dat bij de anderen na te gaan. Vind je het goed als die afgaat? Mm-hmm. En als je dat niet doet, dan is het risico voor jou. Als die ander dan zegt, van, ja, maar dit hebben we niet afgesproken... en daar kon je niet uit afleiden dat ik het wilde... dan moet je een goed verhaal hebben om te zeggen... van, ja, ik heb het toch maar gedaan. Ja, precies. En u zegt, onder die nieuwe wetgeving is dat criterium al duidelijk. Dat als je niet zeker weet of je bedpartner wil wat jij gaat doen... dat je dan strafbaar bent. Of in ieder geval dat dan jouw probleem is... als je later daarop aangesproken wordt. Nou, op basis van het voorstel zoals het er nu ligt... en dat is eigenlijk nog maar in het beginstadium van de Kamerbehandeling... dus we moeten even afwachten hoe dat natuurlijk verder loopt... maar op basis van het huidige voorstel denk ik dat dat dit fenomeen onder de nieuwe wet strafbaar is. En onder de huidige wet, nou ja, de rechter zal misschien een zekere creativiteit moeten gaan zoeken. Van ja, vinden we het is een soort bedrog. Ja. Is dat dan die feitelijkheid? Nou ja, dat is wat de rechter zal moeten gaan uitzoeken. Ja. En daarom snap ik ook wel dat het ook mijn ministerie twee zaken heeft aangebracht. Van, nou ja, dan heb je toch een beetje een goed beeld van wat deze zaak nou inhoudt. Ja. Maar onder de nieuwe wet denk ik dat het wel al strafbaar zal zijn. En dat er dus geen aparte strafbaarstelling hoeft te komen. Nee, maar mevrouw Dekker, waar hoopt u op morgen? Nou, ik hoop in ieder geval dat de slachtoffers heel erg serieus worden genomen. En ik hoop dat het een goed signaal en een duidelijk signaal is aan een ieder dat dit serieus wordt genomen door het rechtssysteem, door de overheid, door andere mensen. Want dat is voor mij ook eigenlijk het allerbelangrijkste, dat er erkenning en herkenning komt voor dit fenomeen eigenlijk. En dat dit gewoon echt niet kan. En ja, wat er uiteindelijk uit de strafzaak komt. Nou ja, ik heb casussen meegemaakt waarbij er bewijs was van jarenlange misbruik en iemand hem met 5 maanden weer buiten stond. Dus daar heb ik niet heel veel hoog op. Maar ik hoop vooral eigenlijk dat het gewoon erkenning gaat geven aan alle slachtoffers die het hebben meegemaakt. En dat dit ook kracht bijzet, ook in de vorming van de nieuwe wetten die er gemaakt gaan worden. Dat is eigenlijk mijn grootste hoop hier. Ja, want die erkenning zou wel in moeten houden, vindt u, dat dit strafbaar blijkt te zijn? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Goed, helder. Spannende rechtszaak. Benieuwd wat eruit komt. Hartelijk dank, Sarah Dekker van de Safe Space Club en hoogleraar strafrecht Jeroen ten Voorde. Onderweg bij een boom zie ik haar soms wel eens staan. Of in een dreun bij een vuur zegt ze dat ze weer moet gaan. Maar ze altijd dichtbij. Maar ze altijd voor mij. Het was altijd goed, jouw hand zal de bloed. Maar of we elkaar ooit wel weer zien, later wel misschien. Soms hoor ik haar lach in de wind, of voel ik haar via het zonlicht. Soms is ze ver weg uit de tijd, maar nooit voor altijd uit zicht. Later wel misschien van Daniel Lohuis stond op het album dat hij bijna een jaar geleden uitbracht. Maar het is veel langer geleden dat hij in het theater stond. Daniel Lohuis, goedenavond. Ja, goeiedag. Hoe gaat het met je? Ja, best. Ja? Mooi? Ja, ik zit mooi bij de kachel en ik heb net even buiten gekeken of ik aan het noorderlicht kon zien, maar ik zag alleen maar wolken. Oké, heb je het gisteren wel gezien? Nee, het was bewolkt. Oh, oké. Nou ja. Heb jij weer. Ik heb het wel vaker gezien. Ja, precies. Ik ook. Voor het eerst in jaren ga je namelijk weer spelen. Ik zei net, ja, het is veel langer geleden dat je gespeeld hebt in theater dan dat je een plaat hebt gemaakt. Want vorig jaar nog, die Daniel Lohuis geheten. Maar je gaat nu theater weer in. Woensdag begint in Hardenberg je theatertournee. Eerst maar even gewoon. Hoe spannend is dat als je het een tijd niet gedaan hebt? Ja, nou ja, zo lang is het ook weer niet geleden. Het was, even kijken, 2019 heb ik voor het laatst gespeeld. Dus, en toen kwam die corona en zo. Maar ja. Spannend, ja. Het valt wel mee eigenlijk. Ik heb het wel spannender gevonden. Maar ja, ik doe het natuurlijk ook al lang. En ik heb er wel zin in namelijk. En ik geloof dat de zin groter is dan de spanning. Oké, okay. Want was die zin weg die afgelopen... Oké, okay, heel lang is het niet, maar toch 4 jaar bijna. Was die zin weg? Nee, drie jaar. 3 jaar? ik was een beetje, hoe zeggen ze dat tegenwoordig? Uit de bocht gevlogen, heet dat geloof ik tegenwoordig. En ik had het een beetje te veel door elkaar heen gedaan. En toen zeiden ze, ik moest maar rustiger aan gaan doen. En, nou ja, toen kwam ook net met die lockdowns en zo. Dus dat kwam mij eigenlijk wel goed uit. Dus ik wilde gewoon graag in een poosje alleen zijn. En dat is goed gelukt. Dat is me goed bevallen. Misschien wel een beetje te goed zelfs. Okay. Maar nu heb ik wel weer zin om mensen te zien, ja. Want ja, alleen zijn, okay. Maar je hebt niet stilgezeten in die tijd. Veel muziek gemaakt. Nee. Twee platen uitgebracht. Samengewerkt met andere muzikanten. Ja. Douwe Bob geproduceerd. Ja. Voor theatervoorstellingen muziek gemaakt. Was het wat dat betreft juist een productieve tijd? Bracht het alleen zijn, bracht dat jou wat? Ja, dat werkt goed bij mij. Ik heb dat altijd wel veel gedaan. Kijk, ik schrijf gewoon graag muziek en teksten en columns. Dan is alleen zijn is goed, weet je wel. Dat is, dat is misschien net als een schilder een leeg doek heeft. Dat heb ik dan met stilte, zeg maar. Als het stil is, dan ja, dan komt de verstilling in jezelf en dan kom je opeens bij dat gedeelte waar het vandaan komt, zeg maar. Ja. Kun je daar makkelijk bij. Zo is het. Je kunt er makkelijk bij. En ja, ik vind dat gewoon ook wel prettig. En, ja. Want kennelijk, er zijn andere mensen dan een soort afleiding ook, waardoor je niet bij die stilte en dan bij dat deel van jezelf komt waar je bij wil komen. Betekent dat ook dat je een beetje als een kluizenaar hebt geleefd die afgelopen paar jaar? Ja, dat zou ik niet snel van mezelf zeggen, maar als ik zo'n beetje... Maar als een ander ernaar kijkt, huis, ja. Ja. Ja, nee, dat is wel een beetje waar, ja. Ja. Een hermiet zeggen ze ook wel, hè? Dat is ook wel een mooi woord. Ja. Ja, dat is wel een beetje zo. Maar ja, ik doe er geen vlieg kwaad mee, geloof ik. En ik zoek heus wel af en toe mensen op. En ik ben ook wel graag in een grote stad af en toe. Maar ik vind leegte, ook zo mooi. Leegte, een leeg landschap vind ik ook zo fijn. Ja, ja, want dus, ja. Ik heb je wel eens horen zeggen dat je bijvoorbeeld... Je gaat heel vaak naar de Verenigde Staten. Hè? Daar reis je graag rond. Dat is ook te horen natuurlijk in je muziek. Maar dat je daar bijvoorbeeld in de woestijn veel inspiratie op doet. In dat soort leegte. Ja, helemaal in de woestijn. En Nevada en zo. En Oregon, Oost-Oregon. Ik ben er nou al zo vaak geweest. En iedere keer als ik er weer in zo'n vallei rijd. En er zit alleen die ene weg. En voor de rest. En daar heb je echt zo. Net als je vroeger in het diepe bad ging springen. Weet je wel. Van het zwembad. Dat je zo. Ja. Dat gevoel. En dan stap je uit zo. In het midden van zo'n vallei. En die valleien zijn enorm. En er is verder niks. Droogte is er. En het is er niet stil. Maar want je hoort de wind. Ja. En dat is net zoals op de prairies van Noord-Dakota en zo. Die wind is er gewoon. Maar voor de rest niks. Ja. Dus een soort eeuwigheid of zo. Dus, en dat vind ik ook zo mooi. Dat kennen wij eigenlijk helemaal niet. Hè? Een landschap wat eigenlijk er nog zo bij legt sinds God het verlaten heeft, zeg maar. Wij zijn allemaal gewend dat, natuur, maar dat is ook allemaal gemaakt wat we hier om ons heen zien. Maar als je ergens bent waar het gewoon sinds de laatste ijstijd zo is, dat vind ik zo fascinerend. Ik voel dan van alles. Vind ik mooi. Ja, en heb je dan een gitaar bij je daar? Ja, ik heb wel een... Ja, ik ben ook wel zonder gitaar gegaan, maar ik heb nou een heel mooie Martin gitaar, die gaat wel mee, ja. En dan, maar dan ga ik niet, ik ga er niet meer in zo'n stilte zitten spelen. Nee? Want het meeste gebeurt toch in je hoofd. En dan, maar als ik er s'avonds in een motel zit of zo, en dan pak ik de gitaar er wel eens bij. En dan maak ik even schetjes wat ik die dag bedacht heb. Of ik ga een liedje van Hank Williams zingen voor mezelf. En dan gaat hij weer in de koffer. Maar ja, dus, ja, dat kan ik de rest van mijn leven wel doen. Ja, daar ronddraaien. Ja. Goed, die stilte heeft je dus veel opgeleverd. Want, nou, twee prachtige platen gemaakt. Dingen in jezelf gevonden die anders misschien niet had gevonden. Heb je er dan ook over getwijfeld of je überhaupt wel weer theater in moest? Of je dat niet gewoon... Want je kan alles thuis, ja. Hè? Je kan alles thuis. Ja, tuurlijk. Tuurlijk heb ik daaraan gedacht. Gewoon, ja, ik doe het al een poosje en ik heb heel veel gedaan altijd. En opeens zat ik thuis en dacht, ja, hoe leuk vind ik het eigenlijk? Van, ja, nou ja, dat is eigenlijk geen vraag, want niet alles hoeft leuk te zijn. En, dus, maar hoeveel zit dat nog in mij of zo? En nou, dat bleek wel vanzelf dat maken, dat is vind ik sowieso te gek. Maar, en toen kwam ik op het punt dat ja, spelen vind ik ook te gek. Dat vind ik ook fantastisch om te doen. En niet alleen voor het applaus of zo. Of voor dat mensen zeggen van, oh, wat beter goed of zo. Maar gewoon meer. Ik heb mijn hele leven gespeeld, weet je wel. Ik was, ik was als kind al organist van het kinderkoor. En er was elk weekend moest je er zijn. En als ik niet met koor speelde, was ik wel misdienaar. Dus ik ben al vanaf klein kind elk weekend paraat. Ja. Ja, dat krijg je er ook niet meer 1, 2, 3 uit. Maar... Nee, dus dat moest gewoon ook weer gebeuren. Wat kunnen mensen verwachten? Wat ga je doen? Ik ga liedjes spelen van vroeger. Liedjes van nu. Ik ga liedjes van die laatste twee platen spelen die ik nog niet live gespeeld heb. Mm-hmm. En ik ga hele nieuwe liedjes spelen die ik net gemaakt heb. Ook ik heb eentje eergisteren gemaakt. En daar vertel ik dan, zoals ik altijd gedaan heb in theater, vertel daar iets bij. Ik zit in mijn eentje op het podium. Yeah. Dus ik speel piano. Okay. Ik speel gitaar. Ik neem de banjo weer mee. En ja, dat ga ik doen. Ja, ik heb je speellijst bekeken. Je komt ook in twee grote steden in het westen, maar verder is het allemaal uitsluitend in het noorden en het oosten. Van Harderberg tot Emmen. Wat hebben wij misdaan hier in het westen? Dat je niet... Nou ja, is dat zo? Ede, geloof ik. Utrecht, Ede. Ja, ik heb nog niet zo... Ja, nou, normaal deed ik er altijd 80 of zo, hè? Ja. En toen ik aangegeven had van, een beetje rustig aan doen en zo. Toen hebben ze iets geboekt en het boek is al 2 jaar van tevoren of zo. Dus ze hebben iets minder geboekt. Maar ik wil wel inderdaad wel weer naar Den Haag en zo. Maar Kleine Comedie staat sowieso... Nou, in Friesland zit er ook bij natuurlijk. Ja. En ja. Ja, dat zei jij, hè? Ja. Ja, dat zei ik. Ja. Ja. Nee, ja, maar Friesland hoort er ook maar bij. Volgend jaar, volgend jaar zal ik ook wel weer verder in de rest van het land komen. Dus niet alleen maar het oosten en het noorden en het... Maar Ede ligt wel zuidelijk voor mijn gevoel, hoor. Ja, nee, dat zal het wezen dat dat voor jou wel heel zuidelijk is, ja. Nee, goed, nou, we hopen heel erg dat je ook hierheen komt. Je komt ook hierheen, maar... Ja, deze tour is ook alweer helemaal uitverkocht, hè, dus... Afijn. Ja, zo goed als uitverkocht, ja. Oké, heel veel succes en veel plezier, Daniel Loos. Dank je wel. Ja, dank je wel. Dit was het Oog. Morgen is er weer een Oog. En dan met Wilfried de Jong. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer.